przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie, idzie i... No właśnie, to już nie może. Kwiat jabłoni, bum bum orkiestra w naszej piosence dnia. Idzie zima. Będzie przychodziła dziś kilkukrotnie. I coś mi się wydaje, że przywoływała pewnego rodzaju muzyczne skojarzenie. Mnie skojarzyło się z Bejrutem. Shattered soul, follow and close. Takie recenzje lubię najbardziej. Jakby chciał dosłownie dośpiewać. Idzie zima po naszej piosence dnia. Beirut i Polska z From Italy. Tak, naprawdę. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To tak nienachalnie, gdyby państwo mieli ochotę. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No cóż, będę owijał, jak mawiał klasyk, owijał bawełną. Środowe trzy szybkie, ciach, ciach. Wszystkich Kasia Kowalska i Lady Punk w odświeżonej wersji starego przeboju. Mają Państwo uśmiech i gorące pozdrowienia od Jana Borysewicza. Jedne, drugie, trzecie drzwi obok koncertowali. I to jak? No, cicho nie było, ale takie gitary i w tak przebojowych aranżacjach. No, no, kto nie był, nie słuchał. A jeszcze będzie okazja, aby wrócić do tego właśnie muzycznego spotkania. No ale tymczasem sygnały te pierwsze, SMS-owo, pani Aleksandra. Krótki sygnał SMS-owy właśnie. Brawo. Pani Iwona mailowo dziś obecna na nasłuchu aż od trzeciej. Za oknem plus 7, nie pada, nie wieje. No i zdaje się, że wszystkim, którzy to rowerkiem do pracy odpowiadają takie warunki. A na pewno pani Iwonie z Nysy, która jako pierwsza dziś odezwała się mailowo. No i telefonicznie w tak zacnym żeńskim gronie. Rodzynek, pan Tomek z trasy Kruszwica, Wadowice, dalej do brzegu i właściwie już dobijamy do brzegu, do Kruszwicy, tak? A pętelka około 1000 kilometrów, więc już naprawdę drobinki zostały, kilka czy kilkanaście kilometrów. Prosimy o szczególną ostrożność, bo mokro, oczywiście powyżej zera, ciepło. Pan Tomek, choć zawodowym kierowcą jest i codziennie z nami ostrzega, przestrzega przed różnego rodzaju niespodziankami na drodze, to przypomina, że nienormalna temperatura u progu zimy. Powinno być kilka, może kilkanaście centymetrów śniegu i mróz, a tu masz ci druga połowa grudnia i kilka stopni powyżej się wcale nie zapowiada, żeby jakoś tak w stronę zimy szło. Kilkanaście stopni powyżej zera wczoraj do 14 na krańcach południowych. No więc, by te, nazwijmy to, wiosenne warunki nie uśpiły czujności na drodze, pan Tomek także podpowiada wszystkim, być może co bardziej zespałym, na drodze. No to mamy dzisiejsze budzikowe grono przodowników korespondencyjnych. Za chwilkę, za momencik, te krajowe, zagraniczne, bo podglądam, nasłuchuję kolejny sygnał od Państwa. Bardzo nam będzie miło sprawdzać listę budzikowców w grudniu, nie po południu, a z samego rana. 19 minut po godzinie 4, nim rozpoczniemy nowy dzień, przepiękne nagranie. Mumford ze swoimi synami. All day permanent red, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know your eyes on me, I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wraps around you. Don't you slip away in the night. Don't you turn your words from on high. Well, I know I had it all on the line, but don't you sit with folded hands and become blind. If we come back and we're broken, unworthy and ashamed, give us something to believe in, and you know we'll go your way. Bardzo przyjemne spotkanie. Ma Fontaine Sans i do tego fantastyczny obrazek, nie tylko w tej wersji audio, ale także wideo. A jeśli mówimy o obrazkach do świetnych nagrań, to jeszcze polecam I'll Wait właśnie w wykonaniu Ma Fontaine Sans koncertowo z Red Rocks. Jak oni potrafią zagrać i porwać publiczność. No, no. 23 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 18 grudnia przed nami. Jeden z najkrótszych dni w roku. To już naprawdę w sekundy liczone. Słońce obudzi się. No jest szansa, że się obudzi chwilkę przed godziną 8. Zajdzie po 15, a dzień potrwa niecałe 8 godzin. Dziś imieniny Laurencji, Bogusława, Gracjana i Wiktora. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Takie to poranne życie zawodowców, kierowców, rajdowców, także motorniczych, autobusy i tramwaje i TILAF. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Teraz 26 minut po godzinie 4 i przypominamy sobie i Państwu... Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 18 grudnia. I tak w 1919 roku, a więc równo 100 lat temu, zmarł Sir John William Alcock, brytyjski lotnik, który wraz z pilotem Arthurem Brownem pierwszy przeleciał Atlantyk na dwusilnikowym płatowcu. No i za ten wyczyn obaj piloci otrzymali tytuły szlacheckie. John William Alcock, Sir, zmarł równo 100 lat temu. W 1929 roku urodził się Józef Głęb, kardynał prymas Polski, zmarł w roku 2013, a 17 lat temu odszedł Jan Łomnicki, reżyser i scenarzysta filmowy, twórca m.in. filmów Ocalić Miasto, Akcja pod Arsenałem, Wielka Wsypa, także autor serialu telewizyjnego Dom. Wspominamy Jana Łomnickiego w 17. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz, a więcej również z muzycznego kalendarium już za niespełna godzinę. A za 3 minuty z wąsem najświeższa prognoza. No i tak to jak w piosence Piechotą do lata. I'll be on my way, where my fantasies will unfold. do 14 stopni. Tak było wczoraj. A dziś najpierw w pierwszych słowach listy u pana od pogody. Europa północno-zachodnia, północna w zasięgu niżów z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich i Morza Bałtyckiego. Nad pozostałym obszarem Europy pogodę będzie kształtował wyż z centrami nad Turcją i Hiszpanią. No a Polska w zasięgu niżów nad Zatoki Fińskiej. Z zachodu na wschód będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, no a za frontem napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. No to teraz po 4:30 prognoza pogody w szczegółach. Pochmurno dziś w północno-zachodniej części kraju, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, choć rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na północy i na zachodzie może przelotnie popadać, ale w pozostałych regionach całkiem. Wiatr umiarkowany, na Podkarpaciu dość silny, południowo-zachodni i zachodni, na północy i na południowym wschodzie porywisty. No i nad morzem w porywach do 60, na Podkarpaciu do 70, w Beskidach do 90, a w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a temperatura, no wiadomo, grudniowa dziś od 7 stopni nad samym morzem, około 9-10 w centralnej części kraju, tak jak wczoraj. Najwyższa temperatura dziś na południowym wschodzie. W Bieszczadach nawet do 14 stopni. Jak tu grać? Utwory, które rozgrzewają i wspierają speców od pogody. Może to naszym cyklem, tak nie powinienem głośno mówić, ale sobie wymyśliliśmy jesień na piątkę. No to mamy za swoje. Pod koniec jesieni, na początku zimy, wiosnę. A trzymając się nomenklatury utworów 5-minutowych, czy około dziś 5:07, umówmy się, że to taka prawie trafiona piątka. Męskie granie orkiestra. Jakby komuś jeszcze było za chłodno, utwór zatytułowany Ognia. Pogwizdujesz i błyszczysz kolejny dzień. Nie hamujesz, przyspieszasz, przeganiasz czas. A mnie nie dziwi, że tak pysznie się cieszysz. W głowie masz cyrk i konfety i deszcz. Wow. Historie, wszystko oprócz nas. Szczezną się metropolie, kościół i bank. A nas nie zdziwi nic i ciasno spleceni. Wejdziemy na szczyt, zakochani w sztok. rzędy wersów. Kocham, a nawet nie czuję nic. Wiruje blender. Wszystko jest jedno, istota i rzecz. Zwrotka i rzędy wersów. Kocham. Męskie granie, orkiestra Kasia Nosowska. Pamiętają państwo, kto jeszcze? Marek Dyjak. A z którego to roku? Dobrze, 12. No jakby nie liczył, to już sprzed 7 lat, za chwilę będziemy mówić sprzed 8. Męskie granie, orkiestra i muzyczne wspomnienie. No z tych, że sprzed 7 lat. No to takie nagranie. Ognia wspierające no i tylko już zostawiając nasz cykl Jesień na piątkę, do którego wrócimy jutro, ale także wspierające tych, którzy na nogach być może do kawy daleko, ciemno, zimno, do domu daleko. Nie, zimno to może nie, no ale jednak spać się chce, więc wspieramy. Nie tylko dobrym słowem, ale i muzyką, a gdyby państwo chcieli wesprzeć dobrym słowem, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, polecamy się, bo lista obuzności już sama się nie uzupełni. Florence and the Machine, a za chwilkę sprawdzamy. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Lorka z maszyną za 18 minut piąta. No to teraz, jak w tytule, moderator Budzik moderuje. Pan Darek Zimnolubny z Bolesławca. O, takie granie ponad 15-minutowe, uspokajające, trąbki w Budziku i tego typu. Można by grać nawet i do 5:49 powyżej za oknem. Matko jedyna i Dedrze mać dalej. To pan Darek z Bolesławca Zimnolubny. No, do teraz polskie jeszcze będziemy wracać. Zresztą Mariusz przypominał i o swojej obecności, i o muzycznej poczcie UKF. Polecamy również po południu. Sygnał nie tylko od pana Leszka, który już w robocie. 4 stopnie, lekki zafirek, ale temperatura dojdzie do 33 stopni. No bo tyle to z samego rana na hali pod blachą falistą. Bluesowo. Może by tak troszkę bluesiorem dziś pociągnąć. Podpowiadam pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Na wczas, środa w środę. Zadzwonimy, odezwiemy się, przypomnimy się. Będziemy pamiętać oczywiście z bluesiorem za chwilkę. Sygnał z Radomia, gdzie za oknem 4 plusy. Dziś przerwa w bieganiu poświęcona wieczornemu morsowaniu. To pan Piotr z Radomia też polecam, podziwiam dziś podwójnie. 24 do 32 na krańcach południowo-wschodnich. To taka prognoza. Prognoza pana Stefcia z Mielca. Prognoza na lipiec 2020. Ta. Rozmawiając z niektórymi meteorologami, dyżurnymi synoptykami Instytutu Meteo, to ciągle przekonują i ja wierzę w to, że prognozy dłuższe niż 3, a 5 dni to już naprawdę wróżenie z fusów. Choć opieranie tych prognoz na danych historycznych też ma sens, ale co będzie w lipcu 2020 i że to takie szczegółowe, że na południu, południowym wschodzie 24-32. Ej, coś mi się wierzyć nie chce, ale może, no. Wakacje, lipiec ma swoje prawo, żeby było zdecydowanie cieplej niż zimą. Przypomnę, dziś do 14. Oj, jak ja już nie śpię, ale coś jestem obecny. To pan Tomek parzący kawę. Troszkę chyba może nie do końca dobudzony, ale bardzo dziękujemy jak zwykle za tę życzliwość i gotowość pomocy pozostałym bardziej zespanym. No to zaraz idzie się wybiegać radośnie także pan Remek Szczęściarz Żyrardowski, pani Mirka z Sandomierza też nie śpi od 3 w Sandomierzu. 7 stopni i znów będzie ciepło. No tak, im bardziej na wschód, na południowy wschód, tym cieplej. Pani Agata z Krakowa również z nami podsyła dokumentację fotograficzną, jak to wygląda. Nie tylko poranna rzeczywistość, taką mamy zimę. Tak to wygląda. Gorąco pozdrawiamy. Pan Mikołaj z Kościana z Zakółka z gazetami. Takie szybkie wieści z trasy gazetowej. Wilgotne, ale cieplej niż wczoraj. 4 z plusem. Ogólne nastawienie do pracy w kolejnym dniu okazało się bardzo dobre. A te trójkowe kawałki muzyczne jeszcze bardziej poprawiają nastrój. Och, to pięknie. Za chwileczkę będzie nastrój. Nastrój świąteczny. Bo i o to w pewnym sensie prosi nasz wierny słuchacz, który to śle ukłony i rusza z Lubeki dziś. Pogoda w okolicach Szczecina? Bardzo proszę, coś świątecznego. No już tak jedną nóżką, jak państwo słyszą, właśnie te zagraniczne sygnały. To za chwilkę świątecznie, a jakby nie patrzeć w kalendarz, a za tydzień Boże Narodzenie. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz metemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, że zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta. To żart. Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. No i taka wersja bardzo się Państwu podoba. Ale to nie jedyna, bo jest też, właściwie czemu jeszcze nie sięgnęliśmy chyba na to, nie wiem, czy prezentowana wersja karaoke Przyjaciół Karpia 2019. Ale jest też także z taśmą profesjonalną, wersja instrumentalna. No, to będziemy, myślę, jeszcze im bliżej świąt, to już tuż sięgać po także i tę wersję. No to gdyby ktoś z Państwa już nauczył się tekstu i rozpoznawania artystów, którzy wzięli udział w nagraniu tegorocznego Karpia, będzie okazja do tego, by troszkę pośpiewać i powtórować jutro, pojutrze i na początku przyszłego tygodnia. Przypominamy Państwu, idą święta, święta bez granic. To już 20 karp w dobrych sklepach muzycznych na portalu sklep.polskieradio.pl. Można pomóc, bo całkowity dochód ze sprzedaży płyty przeznaczony zostanie na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Więcej na Święta Bez Granic na naszych stronach internetowych. No i więcej, by pomóc, także w piątkowym, popołudniowym zapraszamy do Trójki. Kolejna, ostatnia, finałowa licytacja. Niezmiennie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tegorocznej akcji. 10 minut pozostało do godziny 5. Sygnały te rozgrzewkowe tylko 19, ale odczuwalne 17 stopni. Był jakiś taki wiaterek dosyć. Także rowerek z rana, jak śmietana, pisze pan Tomek z nad Zatoki Perskiej, gdzie już po 5.30. Kolejny sygnał od pana Marka z Barcelony. 13 stopni, fraszka i graszka, cóż to, ale gdzie tam jeszcze do Madary i do zimy i do śniegu. Nie wiem, czy Państwo widzieli wczoraj czy przedwczoraj takie migawki w telewizor. Nie do uwierzenia. W Harrogate w tej chwili okrągłe zero, maksymalnie do radiowej trójki w ciągu dnia dociągną brytyjscy synoptycy, co także potwierdza pan Piotrek z Harrogate'u. Nowy Jork z nami, z sali treningowej. Dziś w nocy ma spaść śnieg, ale temperatura spadnie tylko do minus 1 stopnia. Z Nowego Jorku to pan Robert. Na dzień dobry, teksańskie pozdrowienia od pana Lucjana. Zablin w Teksasie również nas słuchają, bardzo się cieszymy. Christchurch i pani Iza z Nowej Zelandii. W Australii pani Paulina Brisbane również z nami. Kolorowo i pachnąco, choć, a właśnie, nie aż tak znowu ciepło. Ale my za to ciepło pozdrawiamy. Śląc piosenkę wprost z Myśliwieckiej. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine,